8645-5576. Välkommen! Hej Lasse! Hej volymen lite där. Ja, hej. Du var en terroriserande bög. Vad är du för någon? Du är tokig. Du var en terroriserande bög. Lägg på. Vad säger du det? Jaha, ja, men då kan du ju göra det för dig själv då. Hej! Då, ja just det, det är så att mikrofonen här satte lite fel. Det var någon galning som, jag vet inte vad det var för någon som kände för att ringa. Han var en terroriserande bög. Kanske den där tokskallen från Svartenskapen där som brukar ringa och eller åka förbi och tuta och sitta och onanera i bilen, kanske var han. Det är en sån här troskist, men det ska vi berätta om senare. Ja, någon som har ringt till vår telefonväkteri, välkommen. Varför skickar jag så mycket? Det var samma. Nummer två, ja. Det var Lars-Johan Silberg igen. Ganska påfrestande att höra honom va? Ringandes. Men okej, han får ju ringa. Egentligen ska man låta honom avslöja sitt galenskap. Ja, välkommen. Ja, men vad har du? Ja, men full är du tydligen. Vi ska låta dig prata förresten. Lasse, höj volymen på telefonen. Nej, men stäng av. Ja, men vi ska låta han prata. Det är du som heter Lars-Johan Silberg, va? Ja, jag heter Lars-Johan Silberg, 15 år, 5 år, 12, 7. Jaha, och du bor på Svartensgatan 5, va? Ja, precis. Den där killen du brukar skicka bajs till. Ja, men det är väl någon som har... gjort det till dig. Jag har inte skickat någon bajs till dig i brevlådan. Jag håller inte på med sånt. Men du hällde ju ut, du och din kamrat va, hällde ju ut en latrintunna här utanför radiostudion. Är det det du tänker på? Vad du själv har gjort, eller är det inte så? Ja, men är det inte det du tänker på, vad du själv gjorde här utanför vår radiostudio när du konkade upp en latrintunna hit och hällde utanför radiostudion här? Ja. Vad du har fått på posten, det är väl en lite sån här galenskap i din hjärna. Det är väl inte så att säga verkliga brev. Du är åtal ett antal gånger för att ha ställt till det in i hemmet. Men det gör väl inte, du vet att det där, du har ju pratat på våran telefonsvar flera gånger, åtalad hit och åtalad dit va. Men själv så har du ju telefonterroriserat mig, du blir spårad, du har överfallit mig här utanför, du har ringt här band som ligger hos polisen nu för utredning. Du har åkt ner till Bosse och förstört hans brevlåda. Du har tidigare slagit sönder hans bil ett antal gånger när han bodde i Sundbyberg. Du har ju hållit på så mycket. Förstår du inte liksom... 87. Ja, och du och din polare Lars-Christer Berglin i en annan hyrbil, för ni har ju alltid hyrbil. Ni har ju terroriserat andra då, bland annat Sverigedemokrater då va. Det är ju ganska, det är ju du som terroriserar mig så att säga, med din hyrbil, som spårar man det så vet man ju det. Men din polare Lars-Christer, han ute vid Blåsut där, han har ju terroriserat andra nationalister va. Och jag menar, du vet ju själv bilar som blivit sönderslagna i Södertälje. Du känner ju till vad det här egentligen handlar om va? Nej, kan man inte få en... Det här är ju ett politiskt program. Jag vore bra tacksam om vi kunde diskutera. Det hörs knappt. Det hörs till det här. Ja, men om du har någonting att säga. Men du vet att det är ganska jobbigt att prata med personer som själv har försökt mörda en ute i Solna. Det är lite svårt va? Vad är jag rädd för? Nej. Det är inte dugg där, men du är ju rädd. Du vågar ju inte stanna och råka utanför mig. Lagligen, jag är inte rädd på något vis. Och du vet min och mina kontakter. Och det är helt okej. Okay. Jag tycker att vi har olika åsikter här i... Jag ställer inte upp på vad Sverigedemokrater och Sverigepartister pratar om, men... Vad jag har bevisat och vad jag har spårat är att du är en oerhörd jävligt, minst sagt, rättegångsprotokoll och liknande. En jävla terrorist. Ja, men hör du, det där är ganska intressant för det här rättegångsprotokoll som du pratar om. Du vet att du började ju terrorisera mig 1987. Nej, det är 86. Ja, 86 kanske, till och med 86. Okej, okay, 86 va. Ja, Eva tyckte det var skitkul. Men man kan ju se ironin i det där. Men hur du, för jag frågar dig så här, när du började terrorisera mig 86, var det på grund av att du var så förbannad över det jag varit dömd för 1989? Och att du var så otroligt arg 1986 för det. Så att du började liksom redan 86. För jag tänkte på det här med elpistolen kanske, något sånt där. Jag har hört att du har läst om det i våran telefonsvar. Att du började 86 att terrorisera för någonting som jag var dömd för 1989. Det är sjukt lansat. Men tala nu om för mig, är det så att du varit så förbannad? För jag vet att man, det finns ju ilska, kan jag tolka det rätt att du varit så arg 1986 för det jag gjorde 1989, så du började 86? Om du känner mig så vet du att jag är rätt halvtuff gubbe. Och då har du fått se. Och du, halvtuff, jag vet inte om det är så halvtufft i dina så att säga snacket om dig när du stoppade LSD i flickornas groggar på 60-talet, det var början på 70-talet, för att se hur de reagerade när de satt på restaurang. Det var väl inte så jävla halvtufft, va? Eller var det det? Det här är ju sagt, det här är men det gör inget till oss. Men vi ska hålla oss till sanningen istället. Om det är direkt sändning så tycker jag faktiskt att du vet så kring schyssta program, men det är ju inte så, Lars. De ordrar lite bajs hit och lite folk och kallar på nationalister vissa olika tongångar, och du har terroriserat en del män med. Jag har aldrig på något vis underhållit Lars Göran Sifberg, framförallt inte i nästan. Det var någon schysst kille. Ja, men du var ju inte Lars Johan Silberg förrän vi avslöjade, eller Bosses flickvän avslöjade vem Lars Johan Silberg. Innan dess så höll du ju, jag menar, krossade rutorna ute i Sorgentuna när jag bodde där. Det gjorde du ju då, så att säga. Men Lars, det här. Innan, då var du ju inte Lars Johan Silberg med någon personnummer, va? Vad kallar du för greven och allt Lars Gustav? Om det här bryts om nu. Ja, det kommer du göra, för du har... Det här programmet bryts om nu. Nej, det kommer inte komma. Om det här programmet bryts om nu. Men du, Lars Johan Silberg, det här... om vad jag säger, vad som är sanningen inte. Jag påstår att du, Lars Lind, står bakom. Men jag har pratat om dina gamla kamrater från Fisksätra. Det är inte jag som påstår att du har sugit kuk. Ja, men det där är ju sådär. Det är drabb. Om du säger någonting faktiskt vad jag har gjort, va? Men om du svevar iväg i sånt där som du liksom är så sjukt, va? Så säg någonting faktiskt istället, va? Ja, men då vill jag fortsätta. Ja, men du kan ju inte tala om saker som liksom inte har hänt. Med använd mot nationella. Du kallar det Röde Lasse på KCH tidigare. Jag spårat dig, min gode vän. Jag har aldrig på något vis påstått att jag är en schysst kille. Och jag är en gammal bo sedan 30 år. Ja, men du vet att Röde, men vad är det om jag kallades för Röde Lasse på... Jag är kvinnor i detta land. Och jag spårar dig mot nationella människor för hetsa. Och du har skrivit Leif Neilom under vissa... Det är du som har ringt till honom och spelat mig däremot, så att han... Jag har härifrån, Lars Glenn. Jag har även... Det här bajset är brevet som du skickar mot människor. Och jag ringer en telefonsvarare 100 gånger gärna. Men hörru du, får jag fråga dig? Hörru du, får jag fråga? Och, kan du vara tyst lite grann? Får jag fråga dig så här? Alltså det här svandet. Kan du då förklara? Jag menar, om det nu skulle vara så att jag då skulle vara allt det här som du påstår nu, va? Egentligen skulle man inte låta dig snacka så här, men jag låter dig göra det. Men jag undrar, vad har Bo Nilsson gjort dig? Eller vad har, jag menar, din polare Lars-Christer Berglind, när han har varit terroriserat Sverige?